seara de joi și dacă e joi, e weekend! Dacă e joi, e weekend la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Kiss Kiss Remix, ediția de joi cu DJ Anc și Olic! Live din studioul Kiss FM din Mall din Plața România, ca în fiecare seară, timp de 3 ore. Puțin mai încolo, l-avem invitat live aici în studioul nostru pe Alex Velea. Și până la Alex Velea avem în 6 minute premiera noului single Deep Central. Piesa se numește So Divine Ozzy's, pentru prima dată în România la Kiss Kiss Remix. Până atunci avem și Dazza Mind la Shampo și mai apoi Fly Project și Anna May, Don't Say Goodbye. După care ziceam piesa în premieră, noul single Deep Central, So Divine, în premieră în România. Așteptăm și dedichisurile voastre începând din acest moment la 0722 20 60 20 la Kiss FM. Ascult doar hituri. You like, so come on, push it on me. If it feels alright, put it up in low and break me up. No, she doesn't mind. I, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Let's go. Don't she doesn't mind. Weschelicu. Weschelicu. Weschelicu. I don't know. your eyes, baby, you're so divine. So Divine, ați ascultat-o pentru prima dată la Kiss, adică... Hit ascultat prima oară la Kiss! Țineți minte asta! Vic Central, noul single la Kiss Kiss in the mix! Hai să ne ocupăm, da? SMS-uri 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal, dedicațiile care vin din partea voastră. Hai să deschidem ușor softul, să vedem care sunt primele mesaje ale serii. Nu uitați că puțin mai încolo ne ocupăm și de cele pe care le avem pe Facebook în cont de Kiss FM România. Vom da startul oficial pe... pagina noastră de Facebook. Da, la și 20, adică în 7 minute o să aveți acolo startul. Și trebuie să vă mai spunem că astăzi avem o grămadă de muzică nouă. O să auziți foarte multe piese noi în premieră chiar, în ce puțin în începutul de program de astăzi. Dăm startul SMS-urilor, ne ocupăm de ele în următoarele 10 minute. SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Continuăm cu o piesă deja mai mult decât celebră, să spunem așa. Dacă putem să facem această comparație, nu? Piesa cu Mosa, cu Demisia, cu cum vreți voi să-i spuneți, cu Nosa, Nosa ajunge acasă și așa mai departe. Michel Delu, ne întâlnim și cu Adele, Set Fire to the Rain. Și apoi o altă piesă nouă-nouță, Dor Dekel și Sarai, Always, se cheamă, un cover după Erasure. Și trebuie să vă mai spunem o treabă foarte importantă. Dacă sunteți din București, vă așteptăm după ora 9 aici la Plața România. Avem o noapte albă de shopping și distracție. DJ Alex și Olix rămân alături de cei din mall până la miezul nopții. Avem muzică și distracție maximă aici în Plața România. La Kiss FM, ascult doar hituri. Nossa, nossa, nossa, nossa, nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Que delícia, hein. Ai, se eu te pego. Ranger, se cheamă Always și este cântată de... Deci de români, cred. Da, cred că sunt români, cred, nu știu exact, Dor Dekel și Sarai. Da, piesa e semnată la o casă de discuri din România, ceea ce ne duce până gândul că ar fi cântată de niște români. Acum nu știm dacă chiar așa e sau nu. Cu alte cuvinte, dacă ți-e dor de Dekel, ascult-o pe Sarai sau... Nu uitați de kissfm.ro/superstar la Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine în continuare. Intră acolo, te loghezi cu ID-ul tău de Facebook și o să vezi că se întâmplă o mare nebunie, o chestie în premieră în România, un filmuleț special pentru tine, totul este gratis. Intră pe kissfm.ro/superstar. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu încă 4 piese foarte, foarte tari. Topboxer și Morena cu G1 cu tot Deep in Love. Ne întâlnim și cu Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You, remixul Romano DJ. O altă piesă nouă, că tot ziceam de piese noi care se aud astăzi la Kiss Kiss Final Mix. Ina vine cu nou single, wow! Foarte bună piesa, plus ne întâlnim și cu Bruno Mars, It Will Rain. Live din Mall din Plața România, Kiss Kiss Final Mix la Kiss FM. Ascult doar hituri! J1, Tom Boxa, Morena, let's go! You will make me fall deep in love, deep in love, fly away. You will make me fall deep in love, deep in love, fly away. Hey, there's nothing in this world that can take me from my girl. I got a heart screaming, oh, oh, oh, oh, oh.

Kiss Kiss in the Mix. Mamă, 10 piese au fost. Pac, pac, pac, pac. O grămadă de noutăți. Acum e timpul să ne ocupăm de mesajele venite la 0722 20 60 20. Și în câteva minute ne întâlnim și cu Alex Velea aici în studioul Kiss FM din Piața România. Cineva zice așa, vreau și o melodie Am Solotnei. Cred că e Lonely, Am Solotnei, nu? Am Solotnei. Am Solotnei. Solotnei. Pentru iubitul meu Ionescu, Laurențiu din Urlați Prahova, semnează Claudia din Ploiești. Cred că e vorba de Arash Broken Angel, din câte îmi dau seama. Bine. Salutare Kiss FM, Dragoș din Craiova, pentru voi cei mai buni number one în România, ascult Kiss FM pentru o fată specială, Valentina Pupici din Craiova, pentru toți prietenii mei. Cu 2 de ei, frumos, așa, bravo. Kiss, mulțumesc pentru existență, vreau o piesă de la Black Sea Girls pentru scumpica mea Andrei din Cluj, semnează. Salut Kiss, aș dori și eu un derchis pentru toți ascultătorii care ascultă Kiss FM și dacă se poate puteți băga și voi melodia cu Beauty Mafia înapoi în viitor. You, Back to the Future. Vreau și o dedicație pentru vecina mea Loredana și toată lumea din Rahova care ascultă, un Paște fericit. Ce-mi place ce piesă ai ales aici în fundal. Piesă foarte șmecheră. Salutare, sunt Costi, vreau și o dedicație pentru fosta mea iubită cu melodia Nu te mai cauți de la Ellie White. Păi să nu mai cauți atunci. De azi înainte șterge tot, delete, agenda, Facebook, mail. Și încă unul, bună băieți, vă rog, Stay With Me Tonight pentru mine și persoana specială sufletului meu, Pupici Ela. Bun, încheiem chiar acum 40 de minute în Stop Hits, facem o pauză scurtă, iar după pauză ne toacem cu încă 3 piese mixate, printre ele și noul single Alex Velea, cu tot cu el invitat în studioul din Plața. Dacă ajunge la Kiss FM, ascult doar hit-uri. Hai că ajunge. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Ok, ne-am întors în mall în Plața România. Kiss Kiss in the Mix. A rămas în fundal aici în mall pe timpul reclamelor. Ouă, ouă, ouă. Pentru că ouă. Vopsim ouă, asta este piesa cu ouăle. Vopsim ouă, este joia mare și din câte știm noi în... Da, joia mare se vopsesc ouăle, așa încât le dorim spor la treabă celor care se află acum în bucătărie și se pregătesc de Paște cu ouă roșii. Hai să vedem ce mesaje și derichisuri special am primit pe pagina noastră pe de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Toți cei care au fost activi acolo au lăsat. Ia uite, la mulți ani, Antonia. Zice Adina Maria. Astăzi sau ieri a fost ziua Antonia? Eu cred că e. Auzi, dar noi n-avem Facebook, toată ziua cu Facebook. Da, dar eu nu am pe Antonia. Să știm asemenea lucruri. Eu nu am pe Antonia pe Facebook. Interesante. Ok, am dat like, dar... Hai să continuăm, Daniel, pentru mine și numai pentru mine. Alexandra, face fericit, sănătate, dispor în toate. Alexandra, Constantin, alta Alexandra pentru Andrei, iubitul meu. Îmi pare rău că s-a terminat așa relația. Semnează Raluca. Mă rog, nu știu cum se întâmplă una ca asta, că era Alexandra înainte. Unde ai rămas? Mari zice așa, Anda Adam, can you feel love pentru urâta mea, cu multe inimioare, se știe, Manuela Staicu. Emma zice așa, pentru toți prietenii mei de pe Facebook și pentru voi, sărbători fericite, mulțumim. Și că toți suntem la secțiunea de mesaj, avem și un mesaj de la colega noastră, Andreea Remețan, care zice că este blocat traficul în Crângaș, bară la bară, se știe! Așa că rupeți bara ca să nu mai fie bară la bară, nu? Da, și zice domnul Robert, la mulți ani pentru I Assist, dedicație pe ziua angajatului lui. Bine, așa. Robert! Zice Lati, salutare, vreau și o dedicație pentru cea mai frumoasă fată din lume, Mina din Timișoara, te pup duce și abia aștept să te revăd. Și Mihai Sorin, practic pentru el și numai pentru el să fie. Alexandra zice așa, vă salută Alexa, sunt și mai tari Kiss FM și... Smigăl, banditul, aș vrea și un derichis pentru cele mai drăguțe fete, Bubu, Maria și Ela, mulțumesc! Hai să continuăm mixul cu Grasul XXL la song. Julian M și Veronica, superstars. Și... după care Dia vine cu Don Nou. Între timp, Alex Velea o să fie live în studioul Kiss FM, cred că undeva după ora 8 o să intre Raul, ca sigur. Că... la cum se circulă în Crângaș și e undeva blocat bară la bară, intrăm cu el după ora 8. Am uitat să-i spunem că în emisiunea noastră nu mai e în studioul central, am uitat să-i spunem că ne-am mutat aici și Alex a venit acolo. Da. Bine, ne tocem repede, hai să continuăm mixul. Care era piesa aia cu Connector și Mayer? Nu mai știu cum zice. Steel. Steel, da? Steel, da? Steel, da. Bun, da. Să punem atunci pentru toți cei care vopsesc, o punem imediat, da? Bine, mai întâi Grasul XXL la Kiss FM. Asculți doar hit-uri!

faci tot asta cântam. Păi, dacă altă piesă cu n-avem. Piesa asta ouă, pentru Joia Mare, cei care sunt acum la Roșitouă. Dacă e joi, e weekend la noi, partidul Kiss FM cu Alex și Dan Fințescu se întâmplă în weekend, ediția 225. Sâmbătă transmitem live din club Chandelier Bambu din Brăila, iar duminică ne vedem în Târgoviște, în club Dasocado. Așa că mega nebunie în weekend, iar diseară începem cu ora 10, peste 2 ore de acum încolo avem pe Kiss TV și pe kisstv.ro clasamentul Top 10 Like Words, în reluare, desigur, de DJ Young prezentat. Îi salutăm pe cei de pe pagina noastră de Facebook, avem tracklist live acolo, facebook.com/kissfmromania, nu uitați să intrați și să ne dați un like. Pauză foarte scurtă, după care ne ocupăm de ora următoare de mix. Între timp vine și Alex Velea, invitat live aici în studioul Kiss FM din Plața România. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM is that, you know, now all the hits. Yeah, play on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubării care abia acum se trezesc. Ok, party people, 8 fără un minut, chiar am intrat mai repede ora aceasta ca să avem loc să vorbim cu domnul Alex Velea. Kiss Kiss in the mix, live din mall din Plața România. Dacă e joi, e weekend la noi. Să punem și jingle-ul. Dacă e joi, e weekend la noi. Așa că continuăm mixul, avem un start 40 de minute, non-stop beat de acum încolo. Ne întâlnim cu Cerebel și Helen. Kaboom! Că avem cu Roșita Zmini și Anda Damkin, Feel Love. Plus, hey, seniorita de la Alexino și Starchild. Așteptăm și de kiss-urile voastre. 0722 20 60 20. Le citim în următoarele 10 minute. Hai să continuăm la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Ca atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Jiang and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con la Da, era o surpriză din partea lui Alex. Salutare! Hello! O intervenție de genul așa. Domnul Alex, ce faci, de unde vii, cum ești? De la voi, de la sediu, de unde se vii? Nu cred. Special te-am întrebat asta. Da, da. A, uite, să zicem că noi suntem din ianuarie încă aici în mall, în Plața România. Cum a fost în trafic până aici? Cât ai făcut? O jumătate de oră? Da, cam așa, vreo 26 de minute și 43 de secunde. Deși e drum de mers pe jos, sunt cam în 12 minute. E, nu, hai pe jos, faci o mașină 30. Este foarte comod și n-avea cum să meargă pe jos. Are o zombo flebită. Ești aici și cu Mr. Speak One? Da, DJ-ul meu. Și DJ-ul meu preferat. Foarte tare. Să uităm, n-are microfon, așa că... Avem o piesă nouă. O piesă numită Când noaptea vine. Când noaptea vine, da, o piesă în limba română. O piesă pe care mi-am dorit foarte mult să o lansez. Ieri am lansat piesa asta la noi, la studio, la Ha Ha Ha. S-a întâmplat o chestie, 4. Am intrat pe YouTube să vedem Zipă. Hai să vedem de când e, eu nu știam că ieri e. Nu mai țin aminte. Zipă, ori 5, 6, 7 zile. Mă uit prima oară la view-uri, 85.000. Și mă uit acolo în stânga cu o zi în urmă. Da, nu, s-a blocat la 85.000. De fapt, sunt peste 100.000 acum. 100.000 într-o zi? Exact. Face o rimă, adică... Da. E... Le mulțumesc tuturor celor care au accesat site-ul, canalul nostru de YouTube. Sunt foarte fericit. Normal. Dar am simțit că piesa asta o să prindă. De când îți doreai să faci din nou o piesă în română? De foarte mult timp. De la Dacă dragostea dispare, de atunci, nu? Da. Cam de la Secret, de la Secret. De la Secret. De atunci am tot scos în engleză. Foarte tare. Nu că am fost nevoit, dar e clar, și pe mine m-a luat febra asta cu afara și asta e posibilitatea de a pleca afară. Să faci o piesă în limba engleză, evident, și sound-ul să fie cât mai aproape de dance. Pentru că asta ne-a făcut celebri. Muzica românească, ce a reușit afară... Este muzica dance în engleză, desigur. Exact. Ok, hai să auzim piesa. Fanii tăi cu siguranță o știu foarte bine. Cei care ți-au făcut 100.000 de view-uri într-o zi o cunosc, dar cei care n-au auzit-o... Încă o dată, vă dedic, e dedicată tuturor îndrăgostiților, pentru că este o piesă sensibilă. O piesă de dragoste, Alex Velea, Când noaptea vine, în premieră. Smash hit! La Kiss Kiss in the Mix! Direct, nu? Era... Da, pa. Noua piesă Alex Velea în premieră la Kiss Kiss in the Mix când noaptea vine. Vrei și un remix când o să simți că e momentul să-i facem o premieră aici? Da, bă, de ce să-i faci da. Remix? Uite ce bine sună. Păi sună ok, dar pentru club? Da, pentru, ia microfon. Pentru club, pentru Kiss Kiss in the Mix. Salutare, o stricăm, nu, dacă faci un remix, stricăm piesa, e prea sensibilă. Sigur că e o strici, dar trebuie să-i faci un remix. Totul. Nu, deci, obicine cu filmul, ei trebuie, dacă nu-i faci remix. Adică, doar că o strici, dar ea rămâne acolo, originala, e originală, cu videoclipul, ce o să fie în curând, și remix, și remix, nu? Fie bună, fie rea, fără nimic. Poate facem unul dubstep, e mai... Da, unul dubstep, barmeze. Ba, ba, ba, ba, ba, să nu-l bagi nimeni, dar... Ok, pe când videoclipul? Am înțeles că foarte săptămâna repede. Săptămâna viitoare, pe 18 aprilie, voi filma clipul acestei piese. O să vedeți, o să vă uimesc cu acest clip, pentru că e unul abstract. Îl facem 4D? 17D. Am înțeles. O să fie primul clip cu miros, nu? Da. Și cu gust. Dă-ne un detaliu, zi-ne ceva. Orice, un hint. O să fie un clip în română. O să fie, da, un clip în română. Nu... conține un dans special. Îl iei pe Justin invitat sau ceva? Mai mult de atât. Ah, ok. Nu vrei să ne spui? Cu cine îl faci? Măcar atât. Cu Iulian Mora. Ok. Da. Mai trebuie, adică... Da. La aceeași echipă. Echipa care m-a consacrat. Beton. Păi atunci așteptăm cu interes videoclipul să-l lansăm pe Kiss TV. Sigur, sigur. Și eu de-abia aștept. Baftă maximă cu piesa. Felicitări pentru piesa. Mai mulțumesc o dată. Am mulțumit zilele astea foarte mult, dar m-am simțit nevoit să fac asta pentru că v-am simțit aproape. Și vouă vă mulțumesc că mi-ați plăiat piesa. Voi cei de acasă votați piesa, cereți-o la radio ca să mă ascultați mai des. Alex Velea vă iubește mult. La fel face și DJ-ul Speak One. Noi suntem Ha-Ha-Ha Production, yes. Și vă iubim mult de tot. Când noaptea vine. Uite, asta e textul de final de concert, așa de obicei. Nu, la final e altfel. Mai dau o dată numărul impresarului. Bine, vă pupa, ceau, baftă maximă cu noua piesă. Hai să continuăm mixul, avem Adele, Someone Like You, nu? Stai așa, să o și mixăm cum trebuie. Bine, după ce scoți acest remix, Serenada Rap, de la Junkie și Maximilian cu Mephix, avem Adele, gata, schimbăm beat-ul, Sahara, I Wonder Why, imediat, și... Maninga, de la... Zaleila. De la Forța Tati, nu? Sigur că da. Continuăm mixul și mai apoi avem dedicații 0722 20 60 20. La Kiss FM. Asculți doar hit-uri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix.

să le ureze și ascultătorilor. Paște fericit! Hai să continuăm mixul. Au plecat și Alex împreună cu Speak One. N-au plecat, acum pleacă, uite, acum au reușit. Am făcut poze, o să le vedeți desigur pe site-ul nostru, pe kissfm.ro. Continuăm mixul nostru, continuăm cele 40 de minute nostru. Fiți cu încă 3 piese, DJ Bone și Felipe, sau Felipe și DJ Bone cu Micaela. Da, o piesă nouă, foarte tare, avem Araș, Broken Angel. Și apoi, o piesă foarte frumoasă, Shift și George Nicolescu, Viața e divină sau Viața e devină, cum vreți voi să-i spuneți. Live din mall din Plața România, Kiss Kiss in the Mix, DJ Akendolex. Nu uitați, kissfm.ro/superstar, vedetele lucrează pentru voi, intrați acolo, vă logați cu contul de Facebook și o să aveți o surpriză foarte, foarte frumoasă. Se întâmplă o mare nebunie, desigur, totul este gratis, intrați pe kissfm.ro/superstar. I've been hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. Oh, yeah. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Come on. Before I fall apart. Hrănit, pe care s-au clădit speranțe mii, ai fi uimit. Ai o inimă ce bate puternic, curajul de a fi propriul tău sfetnic. Ai libertatea ta și nu vorbesc despre ziar, gustul plăcut și trebuie să uiți de cel amar. Visele tale ce înving orice coșmar, mulți ași mânecă și unii n-au habar. Că ai lumină și viața e de vină, că fericirea trebuie să vină. O zi plină și viața e de vină, că uneori viața e divină. Viața-i divină, oh, oh, oh, oh, oh. Viața-i divină, ah, ah, ah, ah, ah. Viața-i divină, oh, oh, oh, oh, oh. Viața-i divină. Ai cuvântul, biletul să-ți iei zborul, o carte a vieții și tu ești autorul. În prima linie mai principal ca rolul, nu trebuie să uiți că e important decorul. Că ai lumină și viața e de vină, că fericirea nu-i puțină. O zi plină și viața e de vină, că uneori viața e de vină. Viața e de vină. Viața de vină la Kiss Kiss in the Mix, live in Molly, Blanța România. Avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Hai să vedem pe unde am ajuns cu ele. Sebastian zice așa. Stai o secundă, să facem un loop aici frumos. Paște fericit și salutări celor din Iași, de la Colegiul Național, succes la examen. Și salutări lui Alberto Robert. Sper să ieșim la un suc în weekend, vă salută Sebi. Oana zice așa, pentru iubitul meu Ionut, cu mesajul te iubesc pentru toată familia mea. Paște fericit, Oana din Piatra Neam semnează. Alexandra, pentru iubitul meu Iulian Creță, cu mesajul îl iubesc enorm și aștept cererea. Mihai și Bogdan, pentru toți frățiorii mei din Iași, sănătate și sărbători fericite. Nicole, pentru prietenii mei și pentru studioul Kiss FM. Vreau voltaj de vina pe un Paște plin de bucurii. Teodor Ungur, pentru toți fanii Kiss FM, sărbători fericite. Veronica, de ce nu, pentru Alexandra, cu mesajul la mulți ani, Majoro. Rușca Marian, la mulți ani, Rușca, să și la mulți ani tuturor celor care sunt născuți pe 13 aprilie. Asta se va întâmpla mâine, nu? Da, mâine e 13. Auzi, da, majoretele trebuie să fie majore? Da, normal, pe altfel nu sunt angajate acolo pe stadion. Unde au rămas? Alex zice așa: pentru mine melodia Rock the Boat de la Bob Sinclair. Andreea, pentru băieții de la Autosiriac din Cluj: sunteți cei mai tari. Să știi că sunteți, se scrie cu împreună, fără liniuță. Sigur, și nu se pune în ghilimele, că înseamnă că nu suntem cei mai tari. Da? Corect. Hai să continuăm mixul. Da, după o scurtă pauză. Între timp să vă spunem că vă așteptăm aici în mall. Noi suntem până la miezul nopții împreună aici în Piața România. Avem o noapte albă de shopping și distracție. După 9 încep o grămadă de chestii interesante aici în Piața. O grămadă de promoții. Așa că cei care se află în zona, în drumul Taberei, în Piața, să vină aici în mall, să petreacă împreună cu noi până la miezul nopții. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Yo, back to the mix. Back to the party. Kiss Kiss in the mix. Live din Mall din Piața România. Încă 4 piese fixate înainte de ora 9, când vine și piesa în house. DJ Showmix împreună cu voi, live din Mall din Piața România. E început de weekend pentru noi, mai exact este joi. Dacă e joi, I'm a fool.

pe Kiss TV și desigur pe kisstv.ro în reluare. DJ Young acolo îl prezintă. Un clasament care se difuzează în mod normal sâmbătă, în miezul zilei la ora 12, iar joi noaptea este în reluare de la ora 22 pe Kiss TV. De asemenea, imediat ne întâlnim cu piesa Non House de la ora 9, piesă foarte frumoasă și veche de asemenea, așa cum ne place nouă în general să punem piesele astea de la 9. După care intrăm în ultima oră de mix, adică în următoarele 50 de minute de Kiss, Kiss in the Mix. DJ Young și Olix vă spun că avem și podcastul, i-a datat la zi, ca de obicei îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. În caz că nu știai sau în caz că nu știați, trebuie să vă spun că în fiecare zi avem câteva sute de descărcări, undeva în jur de 5-600 de descărcări per ediție, lucru care ne bucură foarte, foarte mult. Așa că colecțiile voastre să fie, cum îmi place nouă să spunem, complete. Ne toarcem repede la Kiss FM. Ascult doar hituri. Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Mob mai devreme aici în rotondă, în intrarea din mall. Da, un flash mob chiar la intrare în bucheta din spate, unde este ușa rotativă, da? Din mall. Și de câte am înțeles, o să se mai întâmple niște chestii foarte interesante astăzi aici în mall. În Piața România e o noapte albă interesantă, cu multe petreceri, cu multe promoții. O să vă placă. Celor care sunt în zonă, în drumul Taberei, trebuie neapărat să vină aici în Piața. Începem așadar ultima oră de program de astăzi, ultima oră de program din această săptămână pentru noi, pentru că de mâine și până duminică vă întâlniți cu Marian Boba la Hit Hit in the Mix, pe mixurile lui DJ Jonesy. O emisiune de weekend transmisă tot de aici din mall din Piața, Hit Hit in the Mix. Începem ora aceasta cu Florida Wild Ones împreună cu Sia, Rihanna Man Down, Dino Damasi Remix și Aner vine cu Remember, versiunea Rework with her. La Kiss FM, asculti doar hituri. Feel the sound, kiss in the mix.

Remember. Suntem live din Mall din Piața România, din studioul nostru de aici și acum câteva minute, acum vreo două minute, nici măcar atât, în fața studioului nostru s-a întâmplat un flash mob. Mamă, dar oare câte se mai întâmplă? Foarte tare, adică după cel care a fost inițial la parter, acum am avut un flash mob chiar în fața studioului Kiss FM, aici la etajul întâi. Ne mirăm noi chiar așa aglomerați aici în fața studioului nostru, dar foarte frumos ce s-a întâmplat. Și nu uitați că până la ora 0 avem o noapte albă de distracție maximă și promoție aici în Piața România, cei care sunt în zonă. Da, este noapte albă, shopping și distracție, exact cum zicea și DJang. Veniți aici la Mall, la Piața România, o să aveți parte de o grămadă de surprize foarte, foarte frumoase. Hai să continuăm mixul, avem Nica Marana și Alinka, Get Alive. Ne întâlnim și cu Voltaj de Vina pe și... O piesă pe care, de altfel, ne-ați și cerut-o pe Facebook în seara asta și mai apoi Calvin Harris, Feel So Close. DJang și Onyx împreună cu voi, live până la ora 22 în direct pe radio și până la miezul nopții stăm și noi aici împreună cu toată gașca. Kiss FM, ascult doar hituri. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM, you gotta show me what is wrong or right. Kiss FM, because I never felt this way before. I wanna feel you now. Vina pe ea, hey!

asta Calvin Harris, Feel So Close, la Kiss Kiss in the Mix, live din Mall din Plața. Da, suntem live de aici din Plața România, DJ Young și Orix împreună cu voi. Până ora 22 suntem în direct pe Kiss FM, ne aude o țară întreagă și ne aude și un mall întreg. Da, iar după 22 până la miezul nopții rămânem cu un program local transmis aici în Mall în Plața, unde are loc o promoție foarte interesantă, o noapte albă. Facem o petrecere așa, da, în Joia Mare, petrecem o petrecere de Paște așa, în ajunul Paștelui, shopping și distracție la Plața. Continuăm mixul nostru, cele 50 de minute neîntrupte de reclame cu Livi și Mona, Sweet Love, Tiny Temple, Reaching the Stars, un remix Lime Keegan și o piesă foarte tare, DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now se numește piesa. Kiss Kiss in the Mix, nu uitați să intrați pe kissfm.ro/superstar. Vedetele lucrează pentru tine, vei afla acolo ce se întâmplă. La Kiss FM, ascult doar hituri. You kiss me. the club get hotter, hotter. I wanna see your hands up higher, higher. Follow me, come shout this. Oh, oh, oh. Can I get a whoa? Let me see the club get hotter, hotter. I wanna see your hands up higher, higher. Follow me, come shout this. Oh, oh, oh. Can I get a whoa? You know you're only in it 'cause it's hot right now. Hot right now, turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Yeah, yeah, hot right now. You know you're only in it 'cause it's hot right now. Hot right now, turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Yeah, yeah, hot right now. Este la 175 BPM. DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now, la Kiss Kiss in the Mix. Ne întoarcem la piesele care ne plac nouă, adică 128, așa, da, mai așezate. Nici măcar nu puteam să mixăm pe asta. Să salutăm pe cei din Mall care ne ascultă în acest moment. DJ Young Sholik sunt împreună cu voi live din Mall, de aici, de la etajul 1 din Piața România. Până la ora 10, împreună cu voi, încă 6 piese mixate, să vedem cum stăm cu timpul. Până un alt avem Adele, Set Fire to the Rain, Addictive Elements Remix. Ne întâlnim și cu Gotye, Somebody de Radio, sunt nou, același grup, același Addictive Elements, același grup de remixeri. Și ne întâlnim și cu Vank Pleacă, să vă spunem că de la ora 22 la Kiss TV vă întâlniți cu... Clasamentul Top 10 Like Awards. Este clasamentul like-urilor voastre, făcut exclusiv pe baza voturilor voastre de pe site-ul likeawards.ro, un clasament prezentat de DJ Young pe Kiss TV și pe kisstv.ro. La ora 22 e reluarea. Hai să continuăm mixul nostru. DJ Young și Olic sunt împreună cu voi la Kiss FM. Asculți doar hit-ul in the mix. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. Cu programul aici în Mall, în Piața România. Un program local până în miezul nopții. DJ Young and Olix, Kiss Kiss in the Mix. Asta pentru că avem o seară specială astăzi, în Joia Mare. Zic bine, nu? Da, e o petrecere de Paște în Piața, o noapte albă cu shopping și distracție. Am avut parte de o grămadă de... și am înțeles că se vor mai întâmpla niște flash mobure. Așa mi-a șoptit o păsărică informată. Și alte surprize, desigur. Suntem aici până la miezul nopții. Nu uitați la 22 fix pentru cei care sunt acasă sau sunt acum pe internet. Avem clasamentul Top 10 Like Words prezentat de DJ Young în reluare pe Kiss TV și pe kisstv.ro. Ascultătorilor le spun că partidul Kiss FM se întâmplă în acest weekend, sâmbătă seara în Chandelier Club din Bambu din Brăila, iar duminică ne vedem în Das Ocado din Târgoviște. Ascultătorilor Kiss FM le urăm un Paște fericit, pentru că noi ne reauzim abia luni cu ei. Da, să aveți parte de sărbători fericite și toate urările acelea care sunt românești și care trebuie să fie de Paște, din partea noastră și din partea echipei Kiss Christina Mix. Da, Paște fericit! Cu Marian Boba și DJ Jonesy vă auziți începând de mâine. Da, în weekend, da, tot aici din Piața Mall, din Piața România. timp de 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică. Ei sunt împreună la Hit, Hit in the Mix. Fratele nostru, nu? De la Kiss Kiss, cum ar veni? Da, fratele mai mic. Frate meleu, sau? Frate meleu. Ok, și de asemenea nu uitați să intrați pe romanicatube.ro, un site nou, un video sharing românesc, un fel de YouTube românesc cu foarte, foarte multe categorii. O să vedeți, o să vă placă, Românica cu capa, romanicatube.ro. Și să vă mai spunem încă ceva foarte important. Ultimul weekend din luna aprilie, în ultimul weekend, în 27-28 plus celelalte zile până pe 1 mai, poate chiar și pe 1 mai, suntem la Costinești, facem nebunie mare acolo la mare. O să aflați toate detaliile pe parcurs, surprizele sunt nenumărate. Anul ăsta o să fie o mega nebunie la mare cu Kiss FM de 1 mai. Seara frumoasă, weekend excepțional vă dorim. Nu uitați, dacă e joi, e weekend la noi, nu uitați că mâine e vineri, deci s-ar putea unii dintre voi să mai și muncească mâine. Și mai ales nu uitați să intrați pe kissfm.ro/superstar, pentru că acolo vedetele lucrează pentru voi. La Kiss FM ascult doar hituri. Kiss FM.